یو سپیتن نمبر در پنزور که پس در صورت مومن او مکه در صورت شوران نازل شده ده مکه در صورت شوران مطالب تاکت اشوان اون جواب در شبهات ده بعد صورت که رو مطالب وی توحید در صورت در صورت در صورت وی اون پر جواب در شبهات وی اول قسم شبهات داشتی چه مطالب داخل نشی و داول صورت عرب تشک به طوال و برد شبهات اسمار در توحید برد شبهات در شبهات چیزی سنون شبهات چیزی صورت کی دردی شبهات و مقصد داره چه دی بولی چه در مسئله داره بولیش قرآن ورنشی ناول شبادا که شبکا پدید کوئی کوئی زمایات تشورو کی قالو کلور منافیہ کننا مما تدون آئیلائی دوئی مشبات تدوئی جواب دے ترچو جس نمبر آیات ہوئے دوئی مشبات تنزیشنم آیات اور جو کمزور کی دشت مارا پر جس نے بنا کے وقیل ما لهم قرانا فزینوا لهم ما بين ايديهم وقیل ما لهم قرانا فزینوا ما لهم ما بين ايديهم من مقرر زي شبہ دار کے یا رجیم اللہ بخود کے راجی یا رجیم اللہ بخود کے راجی وقیل ما لهم قرانا فَذَرْيَنُوا لَهُمَا بَيْنَا عَيْدِينَ فَمَا خَلْفَهُمْ رَاگِ جَوَاد کے تفیدیشتن نا ترکریان اس کوئے پر تیسا بیان نا ترکریان نا ترکریان اس کے سرکتر کوئے شوال اس کے درم شوال آگے جواد درم شوال آگے جواد یارا تارا جی آنا قرآن پار پائکی رئے قرآن کریم مبارک ہے کہ تو مرضی ہو قرآن مبارک ہے کہ کدے پاجما کرا لو مبارک ہے پاربر کے پاجما کرا لو مبارک ہے جواب کی لاگی جواب یارا قرآن کریم لگ لگ راضی سارے مشوبہ 45 نمبر آیات کی 45 پیز پر ختم نمبر آیات کی کتاب پاکر ربی موسیٰ کا پیوز روز پیشے ہو ناگے کلائے مانا تو موسیٰ حرم نو مانے لے نظر صورت کے سرور شبات اور آگے جواب من کے طبی مزانی کی اول نبات ہر صورت کے تو قرآن کریم مکان بیانی حامیم تنظیرم من الرحمن الرحیم لازم الرحمن اترافات مروبان بادشانا الرحیم آمی روبانا خاص مروبانا هر کس من روبانا یادتی نازم الرحمن کتابی دعام اول خاص مروبان ذات برقا کتاب مرمشان والی کتاب پرس رب آیاتو جدا جدا بیان کرشیدی آیات مردار پرس رب آیاتو بلکل واضح و واضح حدی اے بیانا فا اوزا بکاتی چسو بجی کری مواسی علی شیر شیر خون خون بکیشتا بلکل واسی او سلطا یا تو واضح واضح کرشوی اللہ سلال قرآن عربیہ درستل کتاب پارا بای جوکے درستل کتاب پارا بای جوکے جسومی آلم تبازان کم جلد کوئی گی بشیر و نزیرا دیر و کم کے یرون کے بار دار سلام کم لا اسمان بار دار سلام نمو خورن آرکی بار دار سلام نمو خواهد دینا دیر دار کم لا اسمان دیر آرکی وقالو کلو بناو یرشی من کمانے لگے و من ارساد دیر رفل بانی کوئی گنا من بدی بانی نمو کوئی گو زمان کا جکم نمو بدی بانی سر نخلاق چیگی من بھی کوئی گنا داوی جواب دی ناول سبحان دی جواب اولای قلوبنا فی اکیلت سرنا جنگا و بردوکی نقصان دی قابل افتلا کلا علیتان پیزن تاگت اشپارکت برابرست نقصان دی قابل افتلا کلا علیتان پیزن تاگت اشپارکت برابرست وقالو آئیدی سرنا جنگا و بردوکی لائینا ستا سرافان لنگا لیتا ستارافان لنگا لیتا وردی آزان ناوکر او په کومو زموږ کې کومواله مونږه ناو په باندې ناو په دې کې ځو او موږ اوسه څنګه دا پردلا څه پردلا یو د زړه په ځای نه پردلا لکه موږ ویلو به کومه خبره ته روان موږ او هاشم چې یو موږ زړه ته ځانو کله چې مرونه وړاندې کوي موږ به مرونه ورسره ټوله ورکو کدن بیت اللہ کی خدمت کی مطلب کو نمون در زد آسان کی اون زن بے نمبر رہا ہو آدھے ہوئے چیمون کے بے نمبر دے نمون بے نمبر تکر دے رہا ہو نمون در رضی خبر اگر کو نمان کدن خبر منو رو تتیار نہیں ہو نا پردہ در زد پر جائے نار پردہ نازیس والا ہے جو ہے پردہ در کمدن در خلاف کی تین پردہ در خلاف کی تین پردلا چې موږ د کندنو امیان یو څه ګلای امیان د مولا په څیر څه پوری مولا د مولا په کار درته اړتیا د ژوند په څیر پوری زمونږه ساده کړه پردلا په ما چې نه راغلو دا پر کوم مومل کوم چې جوړه ولې زما په خبره نه کوي زه ګلای ساده خپل خبره کوم هر څه روشن باندې اګان ستاسو د ځوانانو او مطلب دې شي مختصره آسان او دا کله د نقل مطابق اول بیا دې له لای پېښې بیا دې نقل له لای پېښې هغه تای چې نو منل را تبای شو او دا چې دنیا کې تبای شو اخرت کې تبای شو څو دې ځای ته پورې جواب دې ورکوای او کینان زبانه د مثال په خوند کې ولې ټول اسمار نه مثال إله إله واحد إله ثابتو حاجة نبركم كي إلهكم إله واحد ما تذكار ثابتو إلهكم دربالة أولوكم ما تاهد ثابتو إله واحد إله يوكيو بس تقيمو إليه ثابتو لكم نبير في إليه ما تليتا استقامت برابر شي ورطا أو تاما تليتا كمدنو أماني ديتا برابر شي بس تقيمو إليه تاب سے کمر نقشے برابر سے دیتا وستر کے روپ بنا پاڑے جا گیا لانا کدی مسئلے کے لئے نسل کو تائے چوئی آو کنے چوئی تو بنا پاڑے جا گیا آو سبائی دا مشرکان رہا آر کسان دائے کونہ زکاتا چندور کئی پاکی دسرو سورت پچھے لائے کونہ زکاتا یا زکات کی پاکی مکہ کیوں آر اللہ خیرم نے انکار کی بشارت مختصر یا کہ آج ازام شمائے رانو ودے مسلم آنگی شلا الہا اللہو یا فرد اللہ مرسی اللہ جی بارم سوالیا اومد دینے لا مسلم اور قرصی مزیر اللہ جی رحمت بھی لائے رمان بی انتہا بی انتہا جو لائے رمان خیر ممتو ہے شکر کی بانا یا خیر ممتو بغیر رسپاتے لنا زواجن بکیش کرے چار سے کندر وہ زواجن اچھی اولا اینا کون دلائل ذکر دے تا سم وائشنوں پی نکوئی ہو بدی مسئلہ جب ہوئی کی ساسو شدان سے پیدا کرون کے شک تے اللہ تعالیٰ ودر عبادت ودر عبادلوں مصحف شک تے اللہ تعالیٰ وردوا اینا کمائی تاسو کام خانچار کو جہاں بداتنا شبیدان صرف اگم ایدا کرنے اس میں کار شیعوں میں نے تزور رضو کی پتا جب میں روان دادا اور رضوی اگر رشری کا دار رفت وفرسان کو وزار دیا وانسیا اور رضوی نے دلیل کے حرم سے میں کو کیا درانے دار رکھون لبنے گا ہمارے کبھیا ہمارے کبھیا ہمارے کبھیا ہمارے کبھیا ہمارے کبھیا ہمارے کبھیا ہمارے کبھیا ہمارے کبھیا ہمارے کبھیا روزے دلی خورا کون دلی ہر سے بکیا دار رکھنے کیا کہا کہ ایلام وصلو رضو کی یعنی اسمہ کے پیدائش اور اسمہ کے حج چیو دا په څلورو ډولونو کې شوې دي. د یو د دې باندې موږ ګورو چې د یو سره راځي دا نام نو یوم او دا نام یوم دی. دا کله چې څنګه نو مستر یې راځي ټول یوم وي او کله پنځو زرو کارو ته شو وي یوم وي په قدر بیا پاتا او دا د دې په دې کې روزای دې سره وختونو کې سوال ځای دې برابر د بار د پوسټونکو یعنی ځای دې د بار د محتاجانو چې څوک محتاج دي څوک مسوال ځای بیا دا د برابر په تمدا اسمان باندې او دا د خپل وا یعنی دې نو برا نشو بر ورکار دا مې وایې دې تا ولې دا په مسکه ځای دې بیا په ما کنا کتاب دې څنګه راځي دا به دا بیا په زور باندې یا چې څنګه دا راځي چې کوم کار بیا په خپل طبیعت کې راځو هغه وروه اته راځي مونږ راځو یو کار دا مونږ تا دایو اته راځي مونږ چې څنګه راځو دا یې په خوښه په لمن دي او دا نام برابر کړو او اسمان ما په دوه وختونو کې او په دوه وختونو کې په هغه کې ټول سمای اته چې په اسمان کې هغه نام راځي په څنګه پروبیر اسمان کی سری پدرین کی سری پدرین کی سری دار در کمدنو در صورتی مول پر تفسیر کی تفسیر یا سیزی کی عجبا جبا بگر لکلی دی بطرنی کی سیزی و بطل روشی سر کی سر تیر کل زمان امرام او آفی کل زمان اوی خیر بار اسمان کی امرام ناصر و کندادو وزنی نسمان کی رای نصابیہ اوی سکرائی اسمانی سی یو ساعتیا په دې باندې پاکستان څور باندې پایدا ساتره منځه را دا د کمپیوټر ځل راځي دا د لګار په ماچا وینا رسو کلی مخواړي ورته وای یو تاسو را پښان د شرط او د تاندار د پښان د سپای په تاندار د تاندار را او دا د پښان د تاندار راځيانو نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا اوتبر دې راځي په مشارای دي نبی رسول الله کوي پر رب ته جمع را زمون دې قص نشو حتى دینا زمون په دې دې کنه آی ورا کو صفه احلامنا من در کما کوي شتم ته آلی حسنا او زمون بیان دې کنه کوي پر تنه دې ستاسو راغلا اور تاسو وای تاسو یو راغلا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا څه ته کوو حامین تاسو نو رحمان الرحیم دا څه سرو چې دې راغلی پاینا رسول پتان دا کوم پاتہ تم نه زوای کډیا کوم سرو چې دا وروي نو خپل نماز ته نبی رسول الله په کوي کې کول بیا بس پر کومه میتان روان راځي دومره په یقین کې رښتینه ده چې اګر الله دې او الله دې پیدا کړی دې را او د سخت دین مطابق کې پرکان په اجازه اجازه حاضر کلوان کار کوي څنګه کلوان کار کوي فاضل علم یې اساسه وراوال دې زورا په دې باندې سیرا سخت آیا تا باندې سرتر سخت بیا تفصیله شړی را تا الله تعالی اعلان کړو سورہ احزاب کې ویل شو ویل احزاب اوانا جا فارسلنا علم ریحان وجود اللہ تعالی حل تفصیلی نبی علیہ السلام کا مدد کا پار رہا جن تفصیلی سبائی کو دا آدھیان رفار سبائی کو اور وجود اللہ السلام کا پار رہا شو مدد دا اگر پارا مدد شو وانا روی ہوئی حد سامس عزیز زمان ایران ایم حد سامس سرزیز رسار کردان ایم ویا سمر تاجی زمان حیران ایم یو شید کردنو اگر دیو سرید پارا سبب کی رساردائی اگر سون ایر پارا اگر سمر سرزی سرزو سوی فستا ایم اگر چیزا بگون ختم کی چیو شید برمی پاسر برمی نوی نو حیران شم وانک سو فستایی چی مولا دیو سر نشوک دے انکار چیزا چیزو نجیشت برکلار کی اوحان کی اتي او عامي باز الله علي ميا برامن دورا پريمان ديلا سفتايا دا في ايام نه صاحب پاغلن ستيرو تي ستيرو رزوشتا لا ديا نه تل اسلام او بل دا مسلمان اخته ورا ديلا رتول رزي ديلي شي ابي ابو نو سكه رتول رزي دا شي لا يوم اثر فی ایام مترتا دیا آتی پاگل پر لپسیو کی دویم شدید اکبر سخت دیا دی دویم دویم آتا پا ایام نائسان پاگل کو دسول کی گرسل اکی دیا آتی دواز غباری یا نائسان کی سپیری محق دیگی داگل محق کی سپیری دا وی ما ته د کندو سپری وی کیا جان نه احساس د لوی تو آزاد ورته پران د دنیا د لوی ما جوړ شو کوم دی آزاد د شرم پرې باندې کی ولا دا په ما کې راځي او دا په ما دا ځر د شرم کې هر یو ما د نو کړی هر ځای جانو باز نه هم هدایت او کلی دا کېم بیا هدایت په باران ده بیان کې کلی دا ودے په خپل ځوان په بدلې راځي مثلا نو منلا ټول وجدا راتنګ دا دا پټول کی دمان ځان یې سیو دې وجدا چې کاوی خپل ځان په ځان چې مان راوړ ورته یې ته کو او دې پرې ځانو دا چې وکړنه یې ته کو او ځان په څیر ځنه یو لاخر او پاغل سلامو په پېشي دا الله سبحان الله ورته پاموزان خدای وی تار کړی شي یو پاموزان دې وی تار کړی شي دین پاموزان خدای ما تقسیم کړی شي ډېر ډېر ما کړی شي ها تار کیسم کیسم بشي ها تا غره پورې لاجا ما جا روا چې کله دې راشي ور پاتا بھگوان یو دې بلی باندې و غونا دې سترګې له سرمړې دې دوی را باغ باندې چکوړي دماغ جانې عملو وقال جلوده او بوائل قرصر مونتا حدیث جراجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه داگر برسو بڑی دا چلا سرمد شروع چی دیور انکار کی دیور اجماع دانی نکری دانی نکری دانی نکری دانی نکری دانی نکری اللہ رب بردر کو اجوئی نکری ایدی نکری دیور یارا آل یو مناسته مالا خواهی تو پا خلو بانده مو رمو هم بلده وی خلو شورو شی نسامنه با شورو شی لازونا که کم زر آئی کم کار کرده نو ار کبار اکار شورو کی او بوی شما دار کری دی جار کری دیو نسامنه تو بوی سو حسن لکن آن کن نمان آده غر کشی زو غطا زرور نبر کوما تا زرور نبر کوما تا زرور نبر کوما تا زرور نبر کوما ان کو نہ اوتار دیا ساتھ میں سے کرنا لگن دیا تو اکار میں جلو دے سی کو میں پرشن پہنچ رہا ہے وہ انسان سے کرنا گوائے اٹھو ہم باننے کارو راہی موتو یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہم کم اللہ رضا تو کہ کوئی ہم کرنا رہے ہو چیز ہم نے دا کرنا سبا رضا تو ہم نے دا انتروان پر فرشی کار تو ابھی وہ جواب تا رہا ہے آتا تھا کلا شہر چار پتی دیوی نے رہے خبری چلا کسن بڑے کمکنوں سرمنی خبری کی پیدائیس دا اللہ رہے ہیں آر اللہ پیدا کریتا سوار دل آر دوان پس رشی تاسو بما کم تستفیونا آنیا جلا رہے ہوں آتا سنو پکے دل بما کم تستفیونا آتا سے کمکنوں مشکل پکے دل آئیں اصلا لے ہم چکوائیو کی پتا سوانگے تاں حکم علا سارکم یعنی مطلب جاری ہے وما کنتم تستطیرون فی دنیا دل وما کنتم تستطیرون فی الاخرہ و دنیا کیوں تاں سے قدر انہیں شروع پڑھنے گلے دس پلو سرمون ہونا دس پلو سکر ہونا اور دس پلو بھرپون ہونا پپٹا باندې ورتار کوله خدای دې نن شروع پټې ده خدای دې نن شروع پټې ده په دنیا کې او ما خلک چې اوس چې کله تاسو د دې ګواهان نه پټې ده دا کوم ما خلک چې نه پټې ده نه شي نو دنیا کې دا خیالو چې په کوم باندې فرمان یې اوسر کې کوي عامه دې پټې ده شوې اونه پاتره کیدنا پټه ده شي دا دلته قرآن دې ورکو چې ټول څه شامل دي او تاسو په دغه څه کولای نه نه چې دوی کی به تاسو باندې وګور تاسو او تاسو یې تاسو سره باندې تاسو تاسو ګمان غاړو چې هغه نه الله نه کوئی وړي ولاي تاسو عمل کوي په دا له کوم نه کوم له دي او دا یې ګمان تاسو هغه د کله تاسو په خپل رب د تبعی کوي دې ګمان غاړي تاو دا خیالو چیگر ایتیس کسیو با نظر پر کوئی کی آو مزا آوائی پر پاتی شیوز پر پاتی شی پاس پاس سنے افراسی شوئی تاو تاوانیا شوئی تاو سنے افراسی تاوانیا مبر باز پاس پاس سنے افراسی پانی اسیو اکلی سبر کئی فانا مو سور لاؤ اوڈ جتنے او زائد دے رکے دے رکے پانی اسیو بو پانا مو سور او کله چې څنګه وایي ارثار دیو او کله چې څنګه دا ټول راځو کی یاندا نظر کې مطالعه کوي چې موږ الله رضا کول غواړو او زه الله کو په ما نه مو زمي نظر دی دی چې دا نه ما کوم څه کړی شي دا الله په دې نظر په دنیا کې رضا کیږي آخرت کې هم شي رضا کیږي دلته په یو مخه رضا کیږي آخرت کې هم شي رضا کیږي بیا پایله نه کوي اما موږ نه مو زمين ورغلي الله او قران یو دې څه ده څه خبرې به تر څه ده کوم کې ده ورغلي الله او قران دا چې کله دې ما شو دا دې جواب دوما سوال داري جواب وقيرنا لهم قرانا يلي من ما نلو من ما ذكرنا ما نلو قوم بده يقول شو مشكلة فيقول لنا لا مين قال لي صار له مصيبة او جابوا قوتوا قال مين في كيف كده اما واجب شيء بدنيه بدنيه خاصان په دې حاله کې چې تاسو دا وګورئ په دې ستوري جوړېږي شي په کیلو تاسو په دې باندې تاسو سپینې کیږي لا او سره او دې باندې کولې چې څنګه دا ستوري او ما مې ښه چې څنګه نو کوم راوې ستوري په دې ستوري کې دې څه سم څنګه موږ دې کار نه ځو وایو چې لا کار دې دې نه شي پورا کولای په دې او تاسو په دې مسله او په دا خبره د واضح کم ورکینی ما هیڅ څه وو باسم او به دا چې خبره تلل بیا الله خبره دې باندې راوړو او دا کار تاسو څه کوو او بابا او خدای چې ما وي نه نو باسم کوو او یو پیه بابا کوي وکړ پنځه لا نمو پولیسو ګلی دې څنګه وایي چې ستوري څنګه وایي چې کاوله قران دې دې جواب کې بلاد رسول شاره رسول شاره اګوانه دې دې ګل لا پاتې کاوله اوس دې ګمنو دې ایمان اجازه ایمان اجازه دا مبصرین دې ترګلی وبسلين ذكر كل رمانيوين وقد يتمثل للشيطان وقد يتمثل الشيطان للمستبيد في سورة هلد استغاثه فيظن ذلك كرامة هاي هاكا هاي هاكا كان الشيطان تكمنه دا غنين بانده شكر جوكي شاكل تدا عمدت سبيكي شيرتي لبعضا فريكيش یو دیه باندې پرې کېږي نو دې هرڅه چې کوي هرڅه چې کوي او هغه کومنه به دا غړي چې دا زما کرامت چې ما کارم بزر څه شو ای زو شو هغه دې شو چې ما ته وایي کوم څه شو نو دې دا کرامت غړي او وجه نه شیطان سبا وبرداشت عقیده ولا سبا دا نه څه سره دراوړی دي پیر بابا چې دا غوړی وایي نیت یې باندې باندې متصور ورته نیت یې باندې باندې باندې متصور ورته د باندې د خپل نیت کله کله متشکل شي مګر دا نه وایي کله کله کولی یو برابر اساس لیکاستاپ په دې کې د سناره کې راځي راځي قرآن دې کوي قرآن دې کوي دا به جوړ شي څه شي وته جوړ شي په دا غوړ د نیت د کوم تصور شي چې بیا دې نیت کلک کی او د الله او د کرسي او کلک کی خبر شي نو کیسه کوي دا قرآن دا وایي په تایا نام قرآن سورۃ مریم دریو دیانا نمبریات کی دیشیو علم ترانا ستشاہتینا علم کافیت تبوشون ارزا کافران مالی کافران مانی شیطانان مالیم امین مسلط کری سورہ زخور شپر دیشن نمبریات کی ہوئی شپر دیشن نمبریات کی ومین آنسوان دیتے رحمان نقیم لہو شیطان اولو قریم نقلی لہو شیطان اولو قریم شیطان یاد شکر دا قرآن جی دا دکمنا و شیطان آجی خیلی نالم مقرر کریمی مسلم کریم بلی باندی سلیل پارایان ملکی فضیم خسرینی کا خانا جمعی لگا کرسر لیدی پاس نالی اولوپا میں لار سامنے مقرر کریمی او صاحب در آن قدیبان دی صاحب در آن قدیب سر آن آزام صاحب در آن قدیب سمان کسی شیوی دینا تکر جان انسان آنا جاکینا تیری تاری آن برمان دی اکار اللہ جینا کفرو اکار اللہ جینا کفرو زورا در انکار در قرآن آیار دکر گئی ولی ولی دا شیطان ولی در مسلح سو اولی در کمنا دا شیطان کمرا آگئی داگی ولی دکر گئی د قرآن دشمنان دي د قرآن دشمنان شو په شیاطین کې مسلط شو او وایم کسان چې کفر یې کړی دی ما وایي چې قرآن لرا حاضر پکې راوړو چې کوم تلاوت رامن د قانون اصلاح ده دا ما وایي نور تلاوت کیسا دا ورته دی دا مزمور اعظم قرآن ما وایي د قرآن د انتقام شور کوی په دې کې والخوف فیه شور مطلب یو عجیبو اعتراضونه مې وکړې دویم والغوفیه دین آج اس موڈل خرافات ری مقابلے کی خرافات روڑے خرافات سے کتنا روڑے ضرور کسی اراڑے سور کی کوری جد بخبر نفس سور لال بدری مقابلے کی وہ کر رہی بل اخلاق سفر ہوگی بدان آج کا کار فلاو لطار او نام سیدان خوی مگر آئی کسان شاید پر رکھائی کی ای کسوری او نام سیدی خوی لرا مگر خاوند لوی برکی دانوی کسمتیر او لوی برکی خاوند دی شاید کمیل دارت اخلاق پر اللہ رکھتی مگر کسمتی معلوم و دولتی بتوائی و این مان زلانگا زبر و سسیر شیدان شیدان پر کمیل و خطا کی اگر وی چه کنزلو که یا وی چه مطلب پیدا نو ایلان چه خوشیو در اصوصیو شیطان فایم آین دران نکا او برا شیطان را دی شیطان در طرف نیو اصوصا او یو شونگا فس رایز اللہ و برا وارتا اللہ سرا یقین آن اللہ یو بسیل که پویزان درائی چه امتیر مطلب شروع کل شدر وی زمون مجد کی دالا توحید خدا سره معلومې دي دالې څه در الله توحید معلومې دي ومن آیاتی او ځینې خدا الله سپاور دي هغه رسول مای لا تزور تم چولا کار ټول الله تابعدار دي دا مخلوق دی دا خالقان دي چې ته نور رسول مای ته کرشمه وړي هغه چې یو زما د ژوند سره کوي تا چې دې وکړې نو رسول مای ته احکام قرآن کے تعلیم رحمہ اللہ تعالیٰ پائی کی ذکر کر دی شدی حیات نہیں آن والا لا تسجدو ہر قسم سجدہ سجدہ تعظیم نہ اور کرے عبادت تھا سجدہ تحیہ تھا اور سجدہ عبادت تھا خدا کے کمنوں حرام ہوا مخلوق کا حرام ہوا تو پانی سجدوں کی تحیہ حرام ہوا اور زمان بجن کے بارا حرامی شجا مکوری مرا فرمائی تا شجا اکی اللہ عبادت تا خلقا ہونا شبیر آکوی دیورا اتا شرطا عبادت کوئی فائن اتاج پڑھو اگر جان متبرو گنی مہا کسان جسا لرک سردی باکی بیانی تا اللہ رشیو درم دی اونگا تم اردوی دیسی لا تم مسجد کی گی ومن آیا تیا نکر پڑھا بڑھا اور جنہیں نو خدا اللہ تعالیٰ نداری جسا بھرمی اس مکرہ آشی آدم اُس اٹھوڑا تھا فائدہ اندلنا آلیم بارا جید نازل کے پریبانیوں کو احتزد تازل کی اوپوزی کی خوشحالی جلد مکر احتزان جسم کے خوشحالی جلد مکر احتزد آرش و رحمان لیمون سے سار احتزد داری گندنو اوپوزی کی خوشحالی جلد وَرَبَتْ وَرُبَشْتُ قُرْتِي اِنَّا لَذِيَ مِنَّا غَلَىٰ تَحْيَاهَا جو اگر سادر قدیرہ خان مخارج جو دیکھوں کے لئے نوڑے جاو سر بلا مسئلہ توحید دلیلو و قیامت لیم ثابت شو یقیناً آغیلہ فارجوان قدر قوارا اِنَّا لَذِيَنَا يُحِدُونَ فِي آجِنَا دائیر اور خودانہ ذکر گئی کہ سور دالہ اور خوریزم دائیر سور مقابلے کی ایسا مکنی تیشو لا تسمعو لحاظ القرآن لا تسمعو لحاظ القرآن یقین آتا سر شبیل کریل یا اکن زمان الہاد کدول دی کوبوال کے زمان پایا شروع کی ریو مطلب آمد آرے چین الحاد مراد المعارض عن الإيمان إيمان من رأي وهو الإجماع بأيضون في إيمان من رأي يعني يميل عن الإيمان بالقرآن إيمان بالقرآن الذي قد نروي يلحدون في آياتنا يعني يلحدون عند تلاوة القرآن إلى المقاع والتصفية قرآن الكريم بياني كي زي وكالة دي كرسون كي بوكي كوتي وي كالة مغايو كي بوكي وي القرآن المجيد كي كرسونو تتلاوة كتين كي عرد كرسونو بالمقاع والتصفية شروط شكيلوتا تاني كتوارتا لهم لعيبتا حقيقة ذكي توجه آئے سے توجہ کی جو رہی دونے کی آیات ہیں اے دا اللہ دا آیتون اور وي لا قوم علينا من دې پر کومه مرته دې پر اوبو کار جنار واه او سرات پرشورتا دا سر به یار او چرایي اما پرشت پرد په عام باندې اما کو یار سات پر دې لنګا هي او ګورنا یقینا الله تعالی سر دې کې یقینا کسان کوو دې کې دا جوړه قرآن په کار باندې چې دې قرآن باندې تشوري کې یقینا کسان چې کار کې قرآن نا او دې سرتو ذکر دې پرمغان د سینا دا دې لا اله الا الله قرآن دې نام سره دا ما دا او دې تر هغه دې دا په کار باندې او دې کار دې دا انکار مناسب نو ولو کوینو د کتاب باندې یقینا دا قرآن خامخا کتاب عزتمن عزیز عزتمن کتاب دی تاویلات و رسولنا امام ماتوریدی رضی حیات دلات ذکر گئی ویچی عزیز دا عزتمن کتاب دی دستر پر ذریعہ باندی ذلیلت عزت سکی عربی بخلاف باندی عزتمن ذلیل شی زات دې زمون دوی هغه دې کوم څه شي دا کتاب عزیز دی کوی نو دې کتاب عزیز هر خپل دا هغه کتاب دی عزتمن یو په بهاله کتاب یا قوم لا دې باطل یو مطلب ناراضی دې باطل پر باطل پر څه پاتې شي راځي دوی مقابله دې شي دا او درین ختمولی نیشی ختمولی نیشی بل داری شلاتی باتی رو نرازی دیتا درو راندی او محکی دن نبی علیہ السلام دیتا را با او دن نبی دیتا بجی کی گردتی او باتی را دیتا کرنی دا محکوش کتاب دیتا خان دیون نادی لیتا طرف دا حکمت والا افتایی شریعا حاکیم نے شریف صلی اللہ علیہ وسلم کو اکتو دا حکمان نرشتی آوانی ستائل شہر ستائل شریدار کتاب دے وکتا آوان ستو اور محبوظ شی مارکلہ رکائلہ تکیل علی رسول تسلید آئیدہ یو مانوانی آوانی شیو ایلتا تا جنی شکاو جا بتایا اتیان مگر آگا شام کنشیو کنو رو پیرام بنانو نرہ سفارا چې کوم کار کوو په مرام سره شو او ته راځو په دې باندې ویل شي ما نو تاسو دې ما نو مرام سره ته وځي نو دې لري نه پوي یا نه تا نو مرام سره دې ما سره په نه ما یو کار وکړ نو یې لیکتا چې تا دا مگر ما سره ته وځي چې شو وا په مرام سره نو مرکی یا دې نو سره هغه کار وکړي دوی دا غلې او باوند آزاد کردوں کی آمد آزاد کردوں کی فردو اکا بیرے اب آمد آزاد کردوں کی لدو مرزرد کی ترغیب شو آو تفریب شو دو اکا بیرے یا رجیم بمحل رہے ہیں سکھ شوا تو اگرد کی تا زیدہ سے او دا زیدہ سے نمو بمحل رہے ہیں وہ دا خبارہ ہوئے تھے مگر دا پائے دمائی کرے گا نمو توپس طرح کی دلیوہ دا اشارہ سا پائے اللہ اللہ الله رب العالمين الله رب العالمين ترى تسكين بذات با اجمعين كبير مخبرون لو جاءنا القرآن الجميع جواب كاجمعين كبير عوالي بيام اتعرف شنسا تنسا كتاب دي بس سوون سباسيون بيام عوالي سيسرع عوالي كده لنجي جيو دفاق ترسكين عوالي یا موږ سره د ویډیو کتاب ورته یا ورته سره یا کله ورځانه په ورځو مې دی را درستوی کتاب په جماعت باندې مقام خبره وایې کوي لولا شرطا دو یې اعتراض وکړ کو شو دې دی واځي راځي نه کوم دې کوي لولا شرطا دو ولې دی واځي راځي نه کوم دې کوي کوي هغه دې راځو چا زمیوارا بی آیا پیرام کتاب ایرانی او پیرام بارا بی آسان باید دادا شدوی کنابت نیشتے یعنی جتا کنابتی نوی یا بھائیوارتی ورکوان دا قرآن کریم وللذین دا قرآن دفار راکتان ایمان راوڑے ادایت دارو ادایت سے پشفا او داروی ادایت سے دفارت وکیلو آرکتان ایمان لگے اوکنو لگے دنوارے آگا قرآن کریم قریبان پوچھوی آمن پوچھوی ولای کلا خپل جناډه دا ټول دې لیدل دا سم سم لیدل یعنی لږ دې قلوب دې علاوه پرې نشته لکه دې نو څه یو باندې تم کار باندې لږ دې دا یا هم مناله دې وکړا قرآن په یو ډول لاړ دې په یو ډول تاسو دې باندې معلومی دې تاسو دې ځان جوړه تم ځان جوړه ولقد آتينا موسى الكتاب أن يقرأ فرجل موسى الغارات فقل ربه باختلاف مكشف عليك ولولا كلمة سبقت آخر إلى سبعة فيصلا كان ذا مسجد رجل لقضي بينهم مقام خان فيصلا وكشف وزيد الرياندا ولولا كلمة كان فيصلا لعلا مسجد رجل سعد وتطرقنا مقام خان فيصلا وكشف وزيد الرياندا أو يقرأ ذي كان مقام بشكل دينا بيقرارا وړي وکلاک شرکي مانو رسولان چا چمړو کو نه په باندې رضان دا ارشان دي او ما ارغا چا چمړو کو په باندې غوړې باندې رستا معمول در کو کې باندې غانو اړلم د باندې کارا کله یو د موسا هغه د واپس مشي له بیا اندرو دي او ما ته ورې سماراتې اندرو دي د پیوونار نه ماویا د کڅوړو لاغې نه تاجر و خرطونا و ما تعمل من موسى آمین فضی آمین باری تکمل یو مادا فلا تدعو امیر دی مغفیل اندار لاکی یر راکر و یو مینا دی پاور شواز کلا لیتا این شرکایی سران شرط سچو شرکان دوا تان شو رامد کسوشو کارون وای مدی آدم ناکا مگا دی کمدن خبر کرد شبان نامی شید دیشتر زمان شوکا من په دې باندې کوایم کو چې موږ د څنګهنو یوه څو کرامه د سړي او موږ چې کړل او په شیدې راغ د برابر په دنیا کې ورغونو کومار مو کې چې شر دې راغلا څو یا ځای ورځي دا کوم انسان زور نه ذکر کوي مشرک انسان دا اول زور نه دا کوم انسان دا چې کړو دا حال دی اخرت کې ګړور په دنیا کې حال ګړور دی اگر تم چا کرت کی گھر بڑھ دے تو دنیا کے مال گھر بڑھ دے دس بڑھ کے لیے انسان تو اکتل دفعہ لینا بین دو آیا سہرے تو اکتل دفعہ لینا پھر مصور شور پھول اچھی گرتا تکلیف پھر اوسن دے جکم دنو نام نام میں دا آسان گھر ہے نام میں دی ہو دسلوی آیو جکم دنو بزاری دن نام میں اثرات کارش نام میں دی پھر اوس یاد او کومو پرمو چه چا کامو ته اثرات کارشه بطنجی کنچی راشی پایاو شو پرمو والای نظر ناو او کده جکم دنو سرکون دتا میرو بای نفت درمنا پس دکیم نچ رسی دلی دتا در پولانا خانو خواهی حاز آلی دا جکم دنو مارنی حاز آلی را زبایی مباز کنسا تکایما او دا جکم دنو کمان کم قیامت و دیدلو حاز آلی یعنی مطلب دی مستحق یم دی مستحق یم دا دکندنو زمان حقو وما دنسا تکایما او یا زمان تابیلیتو او دنسمان کم قیامت و دریدلو پلے روی تلا رکی او دنوا پر کسر را پلتا بین دلے نولا مستان یا تینا نمارا دادا سر جن خان خان کل بردلا یعنی دا دنیاوی کے کمدنو مال دولت دا مقبولیت نا پگردی دا دې کمنو مقبولیت نه راغلي چې موږ دې کمنو مقبولیو پالنا بیان لذينا مقام را خبر وکړه چې تاسو کوبرې کړو په عمل نه لای او دا موږ اوس کوم دې کار دا سخت وای دا نه انسان دا بل زور نه ذکر کوي او با دې جنا مو کوم انسان باندې هر ځان دې مخالي ولا ان جان بي او دې څه چې وړاندې خپل باندې یا دې څه چې طرف پر لړ خپل وای دا مزور شو او چې ټول دې دې تکلیف لري خامہ دا هغه خپل خپلونو مکه وی دې تکلیف ورسي دې دی دا امید دی او دن کوئی چی بزو دوائی ناری دن دوائی ناری جو مطلب چی بلو سن فرمو دن چی کمدن اعتقاد کو دا امید دی دن اعتقاد کو او دن بزو دوائی ناری دن دوائی شونه لا جسو تکری کوئی کئی آلان سن کئی آلان دن بلو سن فرمو تو بوتانو بوتانو تغیر اللہ نجا نامے دے تکلیف کی اور بزو دعائے ناریت کی لگوا یا اللہ مکیب کی ذکر چاہتا درین فیروس ان فنوت کی لبار والبزو دعائے ناریت کی لبار نظارینا مختلف خلات اللہ قرآن تم خبر میں کہی ایک آمین اللہ اگر صرف اللہ اگر تاسو دې کوم بیان کو اضر پر الله دې او بیا تاسو انکار کوئ دې نه صاحب بیا تاسو انکار کوئ دې نه باندې وایو څو ته ورکو راو راځه جلاله محمود دې الله تو خبر کرنا پای تاسو په ورکو راه نه دی چې الله تاسو نه پروګرام راغلی او تاسو دې کوم انکار کوئ باندې کوم خبر کرنا مانا بولو منشتا بر کمرال آرکان شاوئی مخال پر دریکی ستاولین آدنا دراکان یقینا خیم دیتا سند تاکی تی یقینا خیم دیتا پل نتی قوانگانیا خلافات پاترا پل آلم کی پل طور دنیا کی وفیاء حسین آفر افسون دیتی وفیاء حسین پل ریپن افسون کی دیتا دکتن راج تخیم دو جسم دلائیل لازمان وحدانیا یو آفاقی و یو ارکوشی تاریخ کائنات کی تدیر ام اللہ معلومی حاضر انسان مبارمی وردیان قدیم حاطا تبایینا تدیر بکر وکار جلیتا تبایین آئین انتراری کوئی تسلیر رکی و رکی تسلیر تکنم رکی و رکی کی وجدر کردی کی سوچو کی زد ام اللہ معلومی خدر دیر نکانا کردی و زد امسو معلومی اللہ کو سمجھ نہیں اور میں گزر رہا تھا ہر نکاح کی رات ان والا پولیس نے شہید ان والا چار اللہ کو پکارا ہر نکاح کی رات چار پانچ سال کا اللہ کا بڑا ان نے کی نہیں تین یا تین لے پائی آج کل تین یا تین بڑا شک کی لے پائی رکھے تو بڑا کا در ہے اللہ کا بڑا ان پولیس نے وہی تو آلہ تعالی بارشوانی جیروں کے کہنا ہو بھی بھولے جائے مہیں آلہ تعالی بارشوانی جیروں کے سورت سورت